चीजों में जो सोच होती है अंदर की, उसको सब नहीं समझ सकते। इसलिए यही निर्णय होता है कि शास्त्र बताता है कि जीवन मुक्त का व्यवहार किस प्रकार का है, उसकी दृष्टि कैसी है। तो साधक उस शास्त्र के बताया हुआ जो माध्यम है, उसी माध्यम से साधक अभ्यास करता है। व्यवहार बहुत जटिल है, परमार्थ नहीं इतना जटिल है। परमार्थ तो सरल है, सहज है, जटिल तो व्यवहार है। और इसी जटिलता ने सबको बांध करके रखा है, अपने अपने दृष्टि में बांध करके रखा है, इसलिए परमार्थ का अनुभव नहीं होता। ये तो परमार्थ नहीं जो है, व्यवहार जो है वो जटिल है, परमार्थ तो सरल है, सीधा सरल चीज है। अरे जैसे सत्य बोलना सरल है कि झूठ बोलना सरल है? सत्य बोलना सरल है, पर आज देखो आप कठिन हो रहा है। क्यों कठिन हो रहा है? तो उसमें तो कोई गड़बड़ी है नहीं, तो फिर कठिन क्या है उसमें? झूठ बोलने में तो बहुत ही सावधानी की अपेक्षा है, बहुत चीजों की जरूरत है, बहुत भय है, बहुत चीज की पकड़ है। और सत्य बोलने में क्या है? पर यह है कि वो जो सरल है वो कठिन, आज जो कठिन है वही सरल मालूम होता है। इसलिए शास्त्र बताता है। अब देखिए थोड़ी सी टीका देखिए। यद अपुनरावृत्ति साधनम तत्व ज्ञानम, जो अपन अपुनरावृत्ति का साधन था, क्या साधन था? तत्व ज्ञान। वो तत्व ज्ञान का स्वरूप क्या होगा जीवन मुक्त में, इसको तदेव प्रश्न द्वारे विवृणोती, उसको प्रश्न के द्वारा साफ करते हैं कि एषाम ज्ञानेन नाशितम आत्मनो अज्ञानम, जिन्होंने ज्ञान के द्वारा आत्मविषय का ज्ञान को नाश कर दिया है, ते पंडिता, उन्हीं का नाम पंडित है, पांडित्य उन्हीं का है, वस्तुतः पांडित्य उन्हीं का है कि उन्होंने अज्ञान को ध्वस्त कर दिया। तो पांडित्य जो है यही पांडित्य का प्राकट्य है। तो कथम तक तुम पर शांति, वो जब व्यवहार करते हैं तो उनको कैसा दिखाई देता है? कहते भाई दिखाई देता है तो दिखाई देता है तो दिखाई तो नेत्र से देगा ना। अब नेत्र खराब रहे तो नहीं दिखाई देगा, पर ऐसा तो नहीं दिखाई दे, ऐसा तो नहीं होता कि विद्वान के नेत्र खराब हो जाते हैं, ऐसा तो होता नहीं। श्रोत्र खराब हो जाते हैं, ऐसा तो होता नहीं। जो दिखाई जैसे आपको देगा वैसे दिखाई देगा। तो क्या अंतर हुआ? जब जैसे हमको दिखाई देता है ऐसे विद्वान को दिखाई देता है, तो अंतर क्या होगा? अंतर ये होगा कि वो देख करके आप जैसा समझेंगे वैसा वो नहीं समझता, दिखाई तो वैसे देगा पर आप समझेंगे वैसा नहीं समझता। आपको चित्र दिखाई दे रहा है तो उसको भी चित्र दिखाई दे रहा है, क्योंकि नेत्र दोनों को है तो दिखाई देगा, पर आप समझेंगे चित्र है वो समझेगा एक पर्दा है, उसको एक पर्दा ही समझ में आएगा, चित्र नहीं समझ सकता, चित्र को पकड़ेगी नहीं उसकी बुद्धि, उसकी बुद्धि चित्र को नहीं पकड़ती, पर्दे को पकड़ती। ये बुद्धि के लक्ष्य की बात है ना। जैसे हमारे मुक्तिलाल जी कहते हैं कि अखबार हम देखते हैं तो केवल शेर का पन्ना पकड़ती है हमारी बुद्धि, बाकी कुछ नहीं देखती, बाकी उसमें क्या है इसको ये नहीं देखती। तो अब इनकी बुद्धि जो है वो शेर को पकड़ती है, क्योंकि वो चित्त में जो है वही वो लक्षित है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो पढ़ते हैं कि तो वो जानते नहीं कि इसमें शेर का भी कोई पन्ना है, उसको फालतू मालूम होता है, उसको उलट देते हैं। हम लोग जब पढ़ेंगे तो उस पन्ने को उलट, उस पन्ने को देखेंगे नहीं कि इस पन्ने में क्या होता है, तो वो हमारा विषय नहीं है। ऐसे विद्वान का विषय है तत्व, तो वो परमार्थ दर्शी है, तो विश्वान विद्वान का विषय है तत्व और अज्ञानी का विषय है व्यवहार। तो इसको तो व्यवहारिक वस्तु दिखती है और उसको जो है उस चित्र के पीछे जो पर्दा है वो दिखता है, यानी दिखता है नेत्र से नहीं, समझ उसकी होती है, वही उसकी बुद्धि केंद्रित होती है। इसी बात को लेकर के कहते कथम तत्त्वं पश्यन्ति इत्युच्यते, कैसे तत्व को देखते हैं, तो कहते विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव स्वपाकी च पंडिता समदर्शिनः। जो पंडित है, ज्ञानी है, वो समदर्शिनः, वो समदर्शी है। कैसा समदर्शी है कि ये जो भेद दिखाई दे रहा है इसके पीछे एक सम तत्व है। जैसे चित्र दिखाई दे रहा है तो उसके पीछे पर्दा एक सम तत्व है, वो एक ही है, उसमें कहीं विषमता नहीं है, विषम नहीं है, वो सम है। ऐसी सृष्टि के आधार में परमात्मा एक सम तत्व है और वह सम तत्व ऐसा है कि ये सृष्टि का जितना भी चित्र है इससे उसका कोई संबंध नहीं बनता, वह असंग है। जैसे चित्र का पर्दे के साथ संबंध नहीं बनता है, इसी प्रकार ये जगत के नाम रूपात्मक का जो है नहीं बनता है। दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान देने की है, अध्यात्म में अनुभव करना चाहिए कि सामान्य जीव जो है वो तो बाहर जीता है, बाहर जीता है माने जो उसका बैंक बैलेंस है, जो उसकी खेती है, जो मकान है, उसी को लेकर के जी रहा है, उसी में जी रहा है वो। ज्यादा ज्यादा तो शरीर बस, इससे आगे नहीं। और इससे भी एक है कि जो मन में जी रहा है, मानस में जी रहा है, ऐसा मन हुआ, ऐसा मन हुआ, ऐसा मन हुआ, ऐसा मन हुआ, मानस वृत्ति में जी रहा है, मानस वृत्ति में जी रहा है। जैसा मानस होता है वैसा अपने को समझ लेता है, जैसा बाहर होता है ऐसा नहीं समझता है, जैसा मानस होता है वैसा समझता है। मन अच्छा रहा तो अच्छा मालूम होता है, मन खराब रहा तो खराब मालूम होता है, है? मन में जो है वह कोई महात्मा का देवता का स्मरण होता है तो फिर जो है उसको सुख मालूम होता है, मन में विपरीत स्मरण हुआ तो दुख मालूम होता है। जैसा जैसा मन हो रहा है वैसे वैसे अपने को देख रहा है, ये मन में जी रहा है। लेकिन ये मानस जगत है, इसकी आधारभूत में एक आपका जीवन है, जो जन्म से लेकर के आज तक कोई परिवर्तन उसमें नहीं हुआ है, जो उस मन को भी देख रहा है, जो आपका स्वरूप उस मन को भी देख रहा है, अच्छा मन, खराब मन है। बालक शरीर, युवा शरीर, वृद्ध शरीर, बीमार शरीर, स्वस्थ शरीर है, इसको जो देखने वाला आपका स्वरूप है वो इसी मन के पीछे है, आधारभूत में है, वो आपका नित्य जीवन है और वही जीवन वास्तविक में आपका जीवन है। और ये मन के आधार पर, बाहर के आधार पर, शरीर के आधार पर जो हम जी रहे हैं ये हमारा वास्तविक जीवन नहीं है। और उसमें बैठ हो जाए तभी उसमें जिएगा, नहीं तो कैसे जिएगा। और उसमें जब जिएगा तो एक ही रस रहेगा, बस एक ही प्रकार रहेगा, वो दूसरा प्रकार उसमें नहीं आएगा। उसमें अहंता केंद्रित हो जाएगी तो ये सब बाधित हो जाएगा। इसलिए विद्वान कैसा जीता है, पंडिता समदर्शिना, उसको ये भेदों में क्या मालूम होता है, एक ही तत्व का अनुभव होता है। नेत्र से भेद दिखने पर भी अंदर से एक ही तत्व की समझ उसके अंदर आती है। जिसको गीता में कई जगह कहा अभिभक्तम विभक्तेषु यः पश्यति स पश्यति। विभक्तेषु जगत्सु, ये जो विभक्त जगत है इसमें एक अविभक्त तत्व है जिसका कोई कहीं भेद नहीं होता। जैसे विभक्त चित्रों में पर्दा एक अविभक्त तत्व है, उस अविभक्त तत्व को जो जानता है वही जानता है, वही देखता है। ये जो दिख रहा है ये देखना देखना नहीं है, ये तो भ्रमात्मक देखना है, ये वास्तविक देखना नहीं है। वो देखता वही है कि जो अविभक्तम विभक्तेषु अविभक्तम यह पश्यति स पश्यति, वही देखता। तो यहाँ पर कहते पंडित जो होता है वो कैसा होता है, समदर्शी। सम है ब्रह्म, वो आपका आत्म तत्व है सम, उस सम तत्व को देखने का उसका स्वभाव है। जैसे क्या होता है कि कैमरा से जब हम फोटो लेते हैं तब तो यही की फोटो हो जाती है, कपड़ा वपड़ा जो आपका रहेगा वहीं पर वहीं से किरण पलट जाएगी है, और पलट जाएगी और फोटो आ जाएगी। लेकिन एक्सरे में जब आप करेंगे तब ये कपड़े आदि के फोटो नहीं आएगी, एक्सरे के किरण इसका भेदन करके जाएगी, और जो ठोस चीज रहेगी अंदर वो अंदर जो ठोस चीज रहेगी उसी की फोटो आएगी। तो कैमरे की जो जो है वह किरण ये तो यहीं से परिवर्तित हो जाती है, और एक्सरे की किरण जो है वह उसको ये बाधा नहीं देती। ऐसा नहीं होता कि कपड़ा उतार दो सब उतार दो है चमड़ा उतार दो तब हड्डी दिखेगा, ऐसा नहीं होता कुछ। वो सब जैसे का तैसे, पर जैसे का तैसे होने पर भी फोटो उसमें किसकी आएगी, हड्डी की। इसी प्रकार ज्ञानी की दृष्टि है और अज्ञानी की दृष्टि है। अज्ञानी की दृष्टि नाम रूप से पलट जाती है, इसलिए उसको वही समझ उत्पन्न होती है। उसको समझ जो उत्पन्न होती है वो वही समझ उत्पन्न होती है। लेकिन जो ज्ञानी की दृष्टि है ये इसका भेदन कर देती है, इसका भेदन करके आधारभूत जो तत्व है पर्दा वहां तक जाती है, इसलिए उसको प्रत्येक आकृति में एक ही चीज दिखाई देती है। एक समझ आती, दो समझ नहीं आती, दिखेगा पर समझ एक ही आएगी, समझ दो नहीं आएगी, अंदर एक समझ बनेगी। बाहर दिखेगा नेत्र से पर अंदर समझ जो है एक बनेगी, दो समझ नहीं बनेगी। इसी को कहते पंडिता समदर्शिना। पंडित जो ज्ञानी है वो व्यवहार में भी समदर्शी होता है, केवल समाधि में समदर्शी नहीं होता, व्यवहार में भी समदर्शी होता है। कहते व्यवहार में कैसे समदर्शी होगा, व्यवहार तो बड़ा भिन्न भिन्न है। कहा कि देखो मान लो कोई ब्राह्मण खड़ा है सामने, और ब्राह्मणत्व का मुख्य लक्षण क्या होता है, ब्राह्मणत्व का मुख्य लक्षण केवल जाति नहीं है, ब्राह्मणत्व का मुख्य लक्षण है कि विद्या हो उसके अंदर विनय हो तभी ब्राह्मणत्व प्रकट होता है। वेद का शास्त्र का ज्ञान हो और उसके स्वभाव नरम, वो ऐसा नहीं अहंकारी नहीं हो, कुछ श्रृंखल नहीं हो, विनय होता। विद्या दताति विनयम, जो महान व्यक्ति होता है वह अहंकारी कभी नहीं होता, वो विनयी होता है। आप देखेंगे कि महान व्यक्ति जो होता है वो विनयी होता है। बहुत बार जो है वो आता है ना, वो परमहंस जी की, उसमें एक बार वो बगीचे में थे और कोई उनके दर्शन के लिए आया बाहर से, अब वो तो पहचानता नहीं, दर्शन के लिए आया। बहुत लोग कभी ही आ जाते हैं, मुझे से पूछते हैं कि बड़े महाराज कहाँ है, कभी देख लो, तो वो उन्हीं के दर्शन के लिए आया। तो उन्होंने समझा कि बगीचे में माली है, तो कहा कि जरा जरा फूल दे दे भाई, ये माली जरा फूल दे दे जो है दर्शन करने जाना। तो उन्होंने फूल तोड़ के दे दिए। यदि अहंकार हो किसी चीज का तो कैसे ऐसा व्यवहार होगा, अरे वो जैसा कह रहा है वो फूल तोड़ करके दे दिए। अब उसके बाद जो है वहाँ बाहर बैठे जब दर्शन का जब वहाँ पर दर्शन के लिए गया तो देखा कि जिसे अभी फूल जो है जिसको माली कहा था वही यहाँ पर बैठे हुए है, वही यहाँ पर बैठे हुए। इसलिए ब्राह्मण क्या है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, वास्तविक ब्राह्मण है। उसके पास विद्या भी है और विनय से संपन्न है, ऐसा ब्राह्मण सात्विक है, राजस नहीं है, तामस नहीं है, सात्विक है। और गौ है, देखो तो गौ जो है वह पूजा करते हम देव जाति तो है, पर गौ का संस्कार हो सकता क्या? गौ कोई वेद पढ़ सकती? संस्कार नहीं। इसलिए क्या हुआ कि अब वो जो ब्राह्मण में जो सात्विकता है वो सात्विकता तो गौ में नहीं आएगी, उसका प्राकट्य नहीं हो सकता। तो अब उससे विषम हुआ। अब उसके बाद जो है हाथी देखी, तो हाथी जो है वह और भी जो है वह रजोत्तम गुण के नजदीक आ गया, देखने में भी काला है, उसका जो है वह बड़ा अहंकार, तोड़ फोड़ करने का बड़ा अहंकार है। हाथी को मामूली न समझिए, बहुत क्रोध उसको आता, वो जब तक मानता है किसी की बात मानता है तब तक मानता है, और जब उसको क्रोध आता है तो फिर जो है वह फिर तो वो जो है कोटी पटी सब गिरा दे, बहुत तेज उस समय तो उसको आजकल गोली मारते हैं, नहीं तो जो है कोई उपाय नहीं। बहुत ऋषिकेश में आजकल आता है, शीतकाल में आजकल आता है, एक एक तो जो है दल आता है, बड़ा उपद्रव करता है, वहाँ पर रास्ता रोक देता है, सब गाड़ी रुक जाएगी, खड़ा हो जाएगा रास्ते में। गाय ऐसी नहीं है, गाय में बहुत, गाय में ये देखा कि गाय में प्रेम और स्वभाव गाय का बहुत ज्यादा है। गाय की सेवा करके देखिए, क्या कोई मनुष्य ऐसा प्रेम नहीं करेगा जैसा हो, उसकी आंखें देखिए, उसकी आंखें डबडबा जाती है, उसकी आंखें डबडबा जाती है, बहुत बात्सल्य भाव है। हाँ ईशा तो जैसे मान लीजिए अब मैं कभी जाऊंगा तो पहले जो गाय है उसको जहाँ सुहराना शुरू करो वहां दूसरी गाय को जो है वो बहुत खराब लगेगा। वो उसको लगेगा मेरे पास, मैं पुरानी हूँ, मेरे पास आना चाहिए। ऐसा नहीं, जैसे वृद्ध को जैसे घरों में लगता है, है? तो ऐसे उसको लगता है मैं पुरानी हूँ तो मेरे पास। एक सबसे पहले यहाँ की गाय थी चित्रा, बड़ी विलक्षण गाय थी, उसकी सेवा मैं करता था। वो उस समय एक ही गाय थी, अब कोई महात्मा मान लीजिए आ गया, अब महाराज कह दिए कि भाई को चाय ले आओ, दूध तो है ही नहीं है, फिर उसके पास हम जाएंगे उसे कहेंगे तो बैठ के दूध निकाल लेंगे, उतना दूध दे देगी, बछड़ा नहीं पिलाएगी, बछड़ा नहीं पिलाएगी और दूध दे देगी। और वो अंत तक पहले देखती रही कि जो है सबसे प्राचीन थी, तो दूसरी गाय आती गई, तो जब दूसरा अंत में उसने हमने अनुभव देखा, यही मनुष्य को समझना चाहिए, जब उसने देख लिया कि भाई अब नयो का सम्मान ज्यादा है तो चुप हो। पहले उसको मालूम होता था कि भाई देखो यहाँ का पहले मेरा सम्मान होना चाहिए, किसी को पहले पूछना चाहिए कि मुझे पूछना चाहिए, पर इसका ध्यान लोगों ने बंद कर दिया तो चुप हो गए। एक गाय दूसरी थी, वो विलक्षण, वो अति विलक्षण थी। जब पहले तो यही होता था, महिमन पाठ होगा ना, वो आप दरी बिछा के तैयार करेंगे, आप तो आरती में चले गए, वो आके दरी पर से बैठ जाएंगे, जिधर कथा बातें उधर मुंह करके बैठे, उठ नहीं सकती वो, महाराज के कमरे में घुस जाएगी। ज्ञान वो ब्रह्मचारी का आसन लगा है, ठीक आसन पर ऐसी बैठी, अब उसको उठा नहीं सकते। जहां वो महिमन पाठ होगा जरूर जाएगी, कथा होगी वहां जाकर बैठ जाएगी। एक बार हमने बहुत आश्चर्य देखा, वो मार्कंडेय शिला पर एक व्यक्ति आए तो सभी महात्माओं को ले जाकर के फोटो खींची थी, और पता नहीं कहां जंगल से उसको पता लग गया, कोई बोला नहीं गया। महात्माओं को खड़ा देखा उसने, जंगल से पता नहीं कहा कि इतनी वेग से आई तोड़ करके कि वो फोटो खींचने के पहले वो बीच में खड़ी हो गई। तो गौ का स्वभाव जो है हाथी के स्वभाव में गौ के स्वभाव में, और बहुत समझ उनके नेत्र देखी, हमने तो सेवा करके खूब देखा, नेत्र उनका ऐसा प्रेम से भर जाता है, ऐसा दोनों नेत्र प्रेम से भर जाता, प्रेमाश्रु से भर जाता उसका नेत्र, इस प्रकार का जो दिखाई। तो ये है कि गौ का स्वभाव है। अब देखो एक प्रकृति हुई ना, गौ की अलग प्रकृति, हाथी की अलग प्रकृति, कुत्ता की अलग प्रकृति, कुत्ता की बिल्कुल अलग प्रकृति, उसको एक टुकड़ा देते जाए वहां रहेगा, दूसरा कोई आएगा भूखे फिरे नहीं रहेगा। तो सुनी चाहिए वो, और कैसा है स्वपाक, स्वपाक उसको कहते जो कुत्ता को भी मार के खा जाता है, उसका मनुष्य शरीर है पर उसकी वृत्ति क्या है, यानी मनुष्य शरीर में भी ऐसी वृत्ति हो सकती है कि कुत्ता को भी मार करके वो खाने में उसको कोई संकोच नहीं। वैसे स्वपाक का जो है वह दूसरा भी अर्थ करते हैं, पर मुख्य अर्थ यहाँ पर यही अर्थ लेना ठीक है, नहीं तो कोई कोई स्वपाक का दूसरा भी अर्थ कर देते हैं, नहीं जो वो कल के पकाने के लिए रखता है, स्वपाक ही है कल, कल की चिंता जो करता है भाई, पर यहाँ पर अर्थ यही है। इसमें थोड़ा भेद आप देखेंगे, ब्राह्मण में आप देखेंगे कि जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है ना, तो यहाँ पर थोड़ा अंतर ही आप देखेंगे कि ये तो विद्या, इसमें पशु कोटि में कितने आ गए, गवी हस्ती और सुनी है, गौ और हस्ती और कुत्ता, ये तो पशु कोटि में आ गए, और ब्राह्मण और स्वपाक मनुष्य होकर के भी वृत्ति कोटि में आ गए। इन्हें उदाहरणों में दो प्रकार का भेद है ना, एक कर्म वैषम्य एक जाति वैषम्य, कर्म वैषम्य और जाति वैषम्य। ये ब्राह्मण और स्वपाक ये दोनों जो है वह मनुष्य है पर कर्म वैषम्य है, कर्म की विषमता है, और इसमें जाति वैषम्य है, एक गौ है हस्ती है सुन्नी है, जाति वैषम्य। तो पशु जाति में विषमता है, ये दो प्रकार का इसमें भेद है, पर इतना जो भेद है इस भेद नेत्र से दिखाई देने पर भी विद्वान को क्या समझ उत्पन्न होती है, एक चैतन्य तत्व पर ये आकृतियां कल्पित है, इनका स्वरूप जो है वो एक ही है, ये जो भेद मालूम होता है ये भेद नहीं है। जैसे क्या है कि जैसे जब दिवाली के समय एक बालक जाता है दुकान पर है, उस समय शक्कर का हाथी भी बनता है, घोड़ा भी बनता है, गधा भी बनता है, देवता भी बनता है, सब बनता है, तो उसकी दृष्टि किस पर केंद्रित होती है, जो आकृति लेनी है उसी पर केंद्रित होती है उसकी दृष्टि। उसको घोड़ा लेना है तो यदि दुकानदार गधा देगा तो नहीं लेगा, उसको देवता लेना है तो असुर उठा करके असुर की मूर्ति देगा तो नहीं लेगा, उसकी दृष्टि कहाँ टिकी है, आकृति पर टिकी है, और दुकानदार की दृष्टि कहाँ टिकी है, शक्कर पर टिकी है, उसको भी शक्कर दिखाई देता है पर उसकी दृष्टि टिकी है आकृति पर, इसलिए वो घोड़े की जगह जो है गधा नहीं ले सकता है, हाथी की जगह मूसा नहीं ले सकता है, पर इसकी दृष्टि टिकी है शक्कर पर, एक किलो चाहे विष्णु ले लो और चाहे एक किलो गधा ले लो, दाम में कोई अंतर नहीं, दाम में किसी प्रकार का अंतर नहीं है, क्योंकि उसकी दृष्टि शक्कर में टिकी है। तो उसके लिए तो शक्कर दे रहा हूं मैं, कोई आकृति नहीं दे रहा हूं, शक्कर दे रहा हूं। ठीक इसी प्रकार अज्ञानी की आकृति में बुद्धि टिकती है, और जो ज्ञानी है उसकी आकृति दिखने पर भी, देखो दुकानदार को भी आकृति दिखती है और उसमें उसकी बुद्धि टिकती नहीं, उसमें टिक जाए तो देवता और जो है वह देवता का और जो है गधा का भाव एक कैसे हो सकता है? उसमें बुद्धि टिक जाए तब तो एक भाव में नहीं बेच सकता दोनों को, और उसकी बुद्धि वहां नहीं टिक रही। तो उसकी बुद्धि नहीं टिकती है तो उसको एक शक्कर में टिकी हुई है। तो ये जो है अज्ञान दशा में आकृति में हमारी बुद्धि टिकती है, और जीवन मुक्त की बुद्धि आकृति में नहीं टिकती। इसीलिए ये विभिन्न प्रकार की आकृतियां हैं, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवी, इसका मतलब नेत्र से उसको ये दिखाई दे रहा है, नहीं तो इसको लिखने की क्या जरूरत थी। हाथी, सुनी और सोपाक, पंडिता समदर्शी, उनको एक तत्व उसमें दिखाई देता है, एक ही धातु के सब बने हैं, एक चैतन्य का विलास है और कुछ है नहीं। तो वो बुद्धि ऐसी होती है कि उसी को पकड़ती है, तो करे क्या, ये देखिए उसको प्रयास नहीं करना पड़ता। अब इसी का अभ्यास साधक करेगा, साधक को अभ्यास करना पड़ेगा, और उनको वो स्वभाव है, उस अपनी बुद्धि को बदल नहीं सकते, कोई को बदलना चाहे तो भी नहीं बदल सकते, वही बुद्धि उनके पास है, परमार्थ दर्शिनी बुद्धि है उनके पास, उनको परमार्थ को ही देखने वाली बुद्धि है, इसलिए उनको वही पकड़ेगी वो बुद्धि, यही अंतर है। तो जीवन मुक्त का ये हो गया स्वभाव है, और साधक अभ्यास करेगा, अभ्यास किए बिना नहीं होगा, क्योंकि भेद है, अब भेद तो दिखाई देगा, अब इसमें अभ्यास करना पड़ता है कि देखो ये भेद दिखाई दे रहा है, इसीलिए तमाम प्रकार के दृष्टांत हैं, अरे तमाम भेद चित्र का दिखाई दे रहा है, एक परमात्मा है, एक परमात्मा है, वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, एक वासुदेव ही है और कुछ नहीं। एक महात्मा हिमाचल प्रदेश में रहते थे, पहले की बात है, वो बताते थे अपने को ब्रह्मा, वो स्वामी ब्रह्म प्रकाश जी महाराज। उस समय हिमाचल प्रदेश के दो महात्मा थे वहां पर, ऐसा उनका कहना है। तो दो महात्मा जो हिमाचल प्रदेश के थे और पेड़ के नीचे दोनों रहते थे, एक अलग रहते थे, एक अलग। तो एक महान ऐसे बैठे रहते थे, कोई भी आया, आप आओ जाओ, कुछ भी बोलो, प्रणाम करो या कुछ भी बोलो, कोई भी प्रश्न करो, एक ही बात बोलते थे, वाह बाजी वाह, कैसा देश बना के आया। उनकी वाणी से यही लगता था कि उनको यही दिखता है कि एक परमात्मा ही इस प्रकार का वेश बना के मेरे सामने खड़ा है, दूसरा कोई वाक्य बोलते ही नहीं थे। वाह, आप मान लीजिए गाली दो, हाँ वाह वाह जी वाह, कैसा वेश बना के आया, आप जो डरना मार, वाह वाह वाह जी वाह, कैसा वेश बना करके आया। एक तत्व ग्राहिता जो है बुद्धि में थी, ऐसा होता है। तो कहने का तात्पर्य साधक को यही अभ्यास करना पड़ता है, ये साधक के लिए अभ्यास जन्य है, विभिन्न प्रकार के व्यवहारों में एक तत्व जो है वह ग्राहिता का अभ्यास करना पड़ेगा। तो साधक को अभ्यास है और जीवन मुक्त का वो स्वभाव है। तो पंडिता समदर्शिन, दूसरे संत के विषय में तो बताते थे कि वो ऐसे बैठे रहते थे, एक झरना था, पेड़ के नीचे बैठे रहते थे और जो कोई भी जाता था बैठे ही दिखते थे, बैठे रहते थे। और सवेरे जब कोई जाता था तो देखता था कि उनका खप्पर का मुख ऊपर है। आप कुछ भी बोलो पागे खप्पर में, अब उनकी दृष्टि से पता नहीं कहाँ है, उनके मुख से एक ही बात निकलती, हाँ पादे खप्पर में। अब ऐसे बैठे थे, फिर जब उनको जो है कभी छुदा मालूम होगी, जब ध्यान आएगा तब खप्पर उठाएंगे और झरना के पास बैठ जाएंगे और उसमें जो चीजें मुख में ले जाएंगे, यदि खाने लायक होगी तो अंदर जाएगी, खाने वाले नहीं, मान लीजिए पैसा कोई छोड़ दिया है, रुपया छोड़ दिया, चांदी छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, तो मुख में छाड़ा तो वो अंदर जाने लायक नहीं है, वो बाहर फेंक देते उसको बाहर फेंक देते और जो अंदर जाने वाली चीज वो अंदर कर लेते और फिर पानी पी लेते, खप्पर धो करके ऐसे उल्टा करके रख देते। अब फिर आप जाओ फिर कुछ नहीं बोलते, फिर कुछ नहीं बोलते थे, चुपचाप बैठे। एक भूमिका है, एक चित्त की भूमिका है, भूमिका बनाते। अब वो चित्त की भूमिका वैसे बन गई, जो कोई बनावटी नहीं है, वो चित्त की उनकी भूमिका ऐसी हो गई, ऐसे ऐसा अभ्यास करते करते ऐसी भूमिका बन गई। ये दो संतों के विषय में ब्रह्म प्रकाश जी महाराज ने बताया। तो यहाँ पर देखिए कि भाष्य थोड़ा देखिए कि विद्या विनय संपन्ने, विद्या च विनयश्च विद्या विनयौ, विनयम् उपशमः ताभ्याम विद्या विनयाभ्याम संपन्नो विद्या विनय संपन्ना। विनय क्या है? उपशम है। उपशम माने उसको उसके चित्त में वेग नहीं उत्पन्न होता, तो इसके चित्त में जो विनय नहीं रहता ना, तो उसके चित्त में क्या होता है कि वेग उत्पन्न होता है। तो कहा कि उपशम, ये विद्या और विनय से जो संपन्न है वह है विद्या विनय संपन्न, यानी विद्वान विनीतस्य, विद्वान भी है पर विद्वान का अहंकार उसमें नहीं है, इसलिए विनीतस्य विनीत भी है। ऐसा यो ब्राह्मण तस्मिन ब्राह्मणे, उस ब्राह्मण, थोड़ी सी टीका देख लीजिए, विद्या के बाद क्या पाठ है आपने? हमारे में विद्या विनयौ है, विद्या च विनयस्य विद्या विनयौ है, विनय उपशम ताभ्याम विद्या विनयाभ्याम संपन्नो विद्या विनय संपन्नो विद्वान विनीतस्य यो ब्राह्मण तस्मिन् ब्राह्मणे, ये है ना। विद्या किसको कहते हैं? कहते वेदार्थ विज्ञानम इति अंगीकृत्य विनयम आचष्टे। वेदार्थ का विज्ञान जिसके अंदर है तभी विद्या से विनय उत्पन्न होगा, और वेदार्थ का विज्ञान नहीं है तो विनय नहीं उत्पन्न होगा, अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए कहते वेदार्थ विज्ञानम इति कृत्य विनयम व्याचष्टे विनय उपशम। उपशम का क्या अर्थ है? निरहंकार, निरहंकारत्वम। निरहंकारत्वम से क्या तात्पर्य है? निरहंकारत्वम का तात्पर्य अनौद्धत्यम, उद्धतपना नहीं है उसमें, उद्धतपना नहीं है, शांत है। पदार्थम उक्त्वा वाक्यार्थम दर्शयति, इतना तो पद का अर्थ कर दिया, विद्या विनय संपन्न ये पद का अर्थ कर दिया। अब वाक्यार्थ करते हैं, विद्वान विनीतस्य यो ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण का यह है विशेषण, इसलिए विद्वान है और विनीत जो ब्राह्मण है तस्मिन् ब्राह्मणे। अब भाष्य में देखिए गवि है, हस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, इन सभी में पंडित को एक सम तत्व का दर्शन होता है, सम तत्व का बोध होता है। तो सम तत्व का बोध होता है, इसको ठीक समझ के रखेंगे, नेत्र से वो आकृति दिखती है, पर सम तत्व का बोध क्या होता है कि विशिष्ट दिखने के बाद जो मन में भाव आता है वो अलग भाव, और सम देखने से जो भाव आएगा वो भाव अलग होगा। तो उनके बुद्धि में समत्व का ही निश्चय होता है, इसलिए आत्मोपम में न सर्वत्र तभी आता है, नहीं तो नहीं आ सकता। आत्मोपम में न सर्वत्र ये तभी आता है ना, सब जगह एक आत्मा दिखाई देता है। तो आत्मोपम में न सर्वत्र अथवा जो है जो ये कहा वासुदेव सर्वमिति है, राम सीय में सब जग जानी, ये सब जो है अभ्यास है, उस तत्व का जो इस प्रकार का अभ्यास है। अब थोड़ी सी टीका देखिए, गवि इत्यादि अनुद्य वाक्यार्थम कथित, गवि इत्यादि का अनुवाद कर दिया मूल से, अब वाक्यार्थ करते, विद्या विनय संपन्न माने उत्तम संस्कारवती ब्राह्मणे सात्विकी है। अब ये उत्तम संस्कार वाला जो है हो गया ब्राह्मण, ये है सात्विक पदार्थ, और मध्यमायाम च राजस्याम गवि, और गौ में संस्कार नहीं है इसलिए मध्यम है, है? तो इसलिए राजस्याम गवि, राजस जो है गवि, और संस्कार हीना यम अत्यंत मेव केवल केवल तामसी, और जहाँ संस्कार बिल्कुल ही नहीं है ऐसी अत्यंत केवल तामस में हर्ति इत्यादि में च सत्वादि गुण तज्जयिश्च संस्कारै। देखिए जो सात्विक होगा उसमें सात्विक गुण रहेगा और सात्विक से उत्पन्न संस्कार होगा, जो राजस है उसमें राजस गुण होगा, तथा राजसई और तथा तामसैश्च संस्कारै अत्यंतमेव अस्पृष्टम है। वो इसलिए बताया कि संस्कार उसका नहीं होता। अब भाई सात्विक जन्म है वो हमने बताया आपको, पर उसी समय बता दिया कि उसमें राजस यही है कि आखिर खाने पीने में ही तो लगी है ना, कोई संस्कार तो हो नहीं सकता है, कोई भजन तो करेगी नहीं, सात्विक जो ज्ञान है ये सब चीजें तो उसके अंदर आएगी नहीं। अरे जब संस्कार से तभी जो है सात्विक व्यवहार होगा ना, और संस्कार नहीं रहेगा तो प्राकृतिक व्यवहार ही रहेगा, प्राकृतिक व्यवहार सब राजस है। इतने मात्र को लेकर के बताए, इतने मात्र को लेकर के बताए। वैसे कोई कोई ऐसा मानते हैं कि वो जाति इसमें दो लिया, मनुष्य में दो लिया, कौन ब्राह्मणे और सपन, तो बहुत उच्च कोटि की वृत्ति और अत्यंत निम्न, स्वपाक की अत्यंत निम्न वृत्ति और ब्राह्मण की विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण अत्यंत उत्कृष्ट वृत्ति, और पशु में तीन स्वभाव ले लिया, सात्विक राजस तामस। सात्विक कौन ले लिया? गौ, और राजस ले लिया हाथी, और तामस ले लिया कुत्ता। ऐसा भी कुछ लोग मानते, पर भाष्यकार भगवान ने यहाँ इस प्रकार लिया तो उसको हमको उसी प्रकार समझना चाहिए। थोड़ी सी टीका हम लोग देख लें कि हस्त्यादौ पंडिता समदर्शिना इति उत्तरत्र संबंध, आगे से संबंध लगाना कि हस्त्यादौ पंडिता समदर्शिना, यानी विद्या विनय संपन्ने है उत्तम संस्कारवती ब्राह्मणे सात्विके मध्यमायाम राजस्याम गवि संस्कार हीनायाम अत्यंतमेव तामसे हस्त्यादौ। ये जो हस्त्यादौ है, इस हस्त्यादौ का किसके साथ अन्वय ले जाना कि हस्त्यादौ पंडिता समितर्षिना इति उत्तरत्र संबंध, आगे से इसका संबंध बना लेना, क्योंकि क्रिया वही है, क्रिया दूसरी नहीं है। तत्र प्राणी भेदेशु, ये जो प्राणी भेद हैं। समत्वम संभवात् न ब्रह्मा समत्वम इत्याशंक्याः। अब जब भले ही गाय इत्यादि दिख रहे हैं तो उनका गुण भिन्न है, उनका संस्कार भिन्न है, तो ज्ञान तो भिन्न उत्पन्न होगा कि नहीं? तो ज्ञान जब भिन्न उत्पन्न होगा तो ब्रह्म भले ही एक व्यक्ति स्वरूप हो पर उससे तो स्पर्श बनी जाएगा, उससे तो उसका स्पर्श बनी जाएगा। तब कहा कि नहीं, उससे स्पर्श बनते नहीं। सत्वादि गुण ही तज्ञे संस्कार तथा राजसई तथा तामसई संस्कार अत्यंतम अस्पृष्टम। जैसे पर्दे में चित्र का कोई संस्कार नहीं बनता है, दर्पण में किसी भी प्रकार के मुख का कोई संस्कार नहीं बनता है, इसी प्रकार नाम रूपात्मक जगत का जो भेद है, इस भेद का जो आधारभूत परमात्मा है, चेतन है, आत्मा है, उसमें किसी भी प्रकार का संस्कार नहीं दिखता है वहीं, और उसमें कोई संस्कार बनता नहीं है। इसी बात को कहा कि तज्जे संस्कार राजसई तथा तामसई संस्कार अत्यंतम एव अस्पृष्टम। ऐसा नहीं कि कभी संस्कार उसका हो जाता हो, कभी भी नहीं होता है। दर्पण किसी भी चित्र के संस्कार को कभी गृहित करता ही नहीं, पर्दा किसी भी जो है चित्र के संस्कार को कभी गृहित करते नहीं। ऐसे आत्मा जो है नाम रूपात्मक भेद को, भेद की संस्कार को कभी भी गृहित करते नहीं। और इसमें आपके जैसे आया ना, असंग असंगो नहीं सज्जते, कैसे आया सूर्य से, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते बाह्य दोष। जैसे सूर्य है वह प्रकाश करता है, अब उस प्रकाश में कोई जुआ खेल रहा हो, ताश खेल रहा हो, चाहे कोई यज्ञ कर रहा हो, जो भी कर रहा हो, उससे किसी भी प्रकार का संबंध सूर्य का नहीं बनता। इसी प्रकार एक आत्मा है, उसके द्वारा सारा का सारा ये प्रकाशित हो रहा है, पर सारा प्रकाशित हो रहा है पर किसी के साथ उसका कोई संबंध बनता नहीं है। असंगो नहीं सज्जते। हाथ विवच में पूर्ण विराम नहीं है इसमें काल की, क्योंकि क्रिया नहीं आई कोई है, इसलिए कहीं पूर्ण विराम आता नहीं। कामा भले ही कहीं दे देना चाहिए पर हमारे में कामा भी नहीं। समम एकम अविक्रियम ब्रह्म द्रष्टुम शीलम ईशान। इनमें जो है सम एक अविक्रिय ब्रह्म देखने का स्वभाव है जिनका, ते पंडिता समदर्शिना, वो पंडित जो है वह समदर्शी है। तो आप देखिए थोड़ी सी टीका कि तज्जैश्च इत्यत्र तच्छब्देन सत्वमेव गृह्यते। जो कहा ना सत्वादि गुण ही तज्जै संस्कारे, तो सत्व गुण का जो संस्कार, सत्व गुण के कारण जो संस्कार, इसी प्रकार रजोगुण का संस्कार और तमोगुण का संस्कार, तो इसी को कहते हैं तत् शब्द न सप्तमेव गृह्यते। सात्विक संस्कार राजस्व संस्कार सर्वथैव असंस्पृष्ट ब्रह्म इत्यादि। जैसे सात्विक संस्कार का कोई संबंध नहीं बनता है, जैसे दर्पण है और कोई बहुत सुंदर पदार्थ सामने रख दीजिए, बहुत सुंदर कोई मुख है उसमें दिखाई दिया, और चाहे अत्यंत विभत्स कोई मुख उसमें दिखाई दिया, दोनों का संस्कार जो है वह दर्पण में दोनों का संस्कार नहीं पड़ेगा। पर्दे पर कोई देवता की फोटो आपको दिखाई दी, या पर्दे पर किसी दैत्य की फोटो दिखाई दी, कोई बाघ की दिखाई दी, चाहे कोई गौ की दिखाई दी, उसका कोई भी संस्कार पर्दा गृहित नहीं करता। इसी प्रकार जो परमात्मा तत्व है, आत्म तत्व है, वो ये जितना भी जो है वह जगत का व्यवहार हो रहा है इसका कोई भी संस्कार उसमें नहीं मिलता है। इसी बात को कहते हैं कि अस्पृष्टम इत्याह कि तामसेश्च संस्कार अत्यंतमेव अस्पृष्टम ब्राह्मणो अद्वितीयत्वम कूटस्थत्वम असंगत्वम च उक्ते अर्थे हेतु इति मत्वा सम शब्दार्थम। ब्रह्म के विषय में समझना चाहिए कि सारा जगत में जितना दिखाई दे रहा है ये तो भेद है, जैसे चित्रों